ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजमुरुकुरीं माथुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवाशम् प्राप्त यस्य प्रतीत कृतया श्रीगुरु तम नतोऽस्मि। वंदे हम श्रीगुरो श्रियतः करकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साहजातं सहगणरघुनाथं वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं भजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणनन्दिता शिवशाखा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिय जाने सुने बीस खाइन। किसने इस कीर्तन बना, किसकी बात है, कोई जानते है? जो शिल प्रभात की पुस्तकें पढ़ते है जानते हैं, ज्यादा नया नया वाला है। इंद्रोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में एक महान आचार्य थे। उन्होंने एक कीर्तन में बताया कि मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिय जाने सुने बीस खंड। वास्तव में वे महान आचार्य है, संपूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम भक्ति करते हैं, तो फिर भी दायन्य भाव से कहते हैं कि मैं इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके भी राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। और इस प्रकार मैंने जानबूझ करके विष पी लिया था, संसार विषाणु दिवानिशी ही आ जाए। वो विष वो क्या है, संसार, संसारिक जीवन जो हृदय में आग जैसे जलते हैं और इस प्रकार हम दिन रात जलते रहते हैं। कैसे चिंता से, भौतिक संसार में चिंता बहुत होते हैं, चिंता अपरिमय अंश। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि असुरिक लोग सदैव अपर्याप्त चिंता से पीड़ित होते। तो मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है राधा कृष्ण का भजन करना, कृष्ण भक्ति करना। और इस कृष्ण भक्ति वैदिक संस्कृति, जो कुछ लोग बोलते हैं भारतीय संस्कृति का सारांश। भारतीय संस्कृति बोलते हैं क्योंकि इस संस्कृति विशेषकर भारत में अनादिकाल से आ रहे हैं, परंतु वास्तव में ये आत्मधर्म है, सबके लिए है। मैं इस बार भारत में जन्म नहीं मिला, इंग्लैंड में, परंतु चूंकि इस कृष्ण भक्ति आत्मा का धर्म है, इसलिए मैं कृष्ण भक्ति ग्रहण कर सकता। तो भारतीय संस्कृति का वास्तविक नाम, उचित नाम है वैदिक संस्कृति, जो वेद शास्त्र आधारित है। वेद का, वैदिक ज्ञान का सारांश क्या है? भगवद गीता भगवान में कृष्ण भगवान कहते हैं, वेदाश्च सारवैर अहम एव वेद्यः। वेद शब्द का मतलब विद्या, और विद्या का सारांश क्या है? वेद शास्त्र का सारांश क्या है? वेद शास्त्र में वर्णाश्रम धर्म पालन करना, योगाभ्यास करना, भिन्न भिन्न देव देवियों की उपासना करना, कर्म कर्म योग, ज्ञान ज्ञान योग, बहुत शाखा है न। परंतु भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी वैदिक शाखाओं में श्रेष्ठ है विद्या, वेद विद्या का सारांश है कृष्ण, कृष्ण कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति करना। तो कृष्ण भक्ति वैदिक संस्कृति का सारांश है। और आप सब बहुत भाग्यशाली है कि चूंकि आप इस भारत में मानव रूप में जन्म मिला, आप आसानी से इस कृष्ण भक्ति ग्रहण कर सकते। भारत में आप सब जानते हैं अलग अलग राष्ट्र है, कितने वो यूपी खंडित हो गया, एमपी खंडित हो गया, आंध्र प्रदेश अब खंडित हो गया, 39 क्या बोलते उनतीस राष्ट्र है। और सभी राष्ट्र में वो संस्कृति थोड़ा अलग होते, जैसे गुजरात में लोग रोटली करते और सौराष्ट्र में लापसी, सूरत में और वो क्या वो बड़ा लाडू कहें, उटला रोटला, बाजरा का रोटला, नहीं नहीं नहीं नहीं वो गोवा लाडू, लाडू बड़ा लाडू, एनीवे। और साउथ इंडिया में इडली डोसा ऐसा खाते। तो इस प्रकार दक्षिण भारत में वो वैष्णव धर्म तो विशेषकर लक्ष्मी नारायण पर होती है, और यहाँ पर गुजरात में विशेषकर कृष्ण की, बाल गोपाल, लाडू गोपाल, वल्लभाचार्य इस प्रकार प्रचार करते हैं। और राधा कृष्ण विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है कि राधा कृष्ण उपासना सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिए, जानिए सुनिए विषय। तो आप बहुत भाग्यशाली है क्योंकि आपका स्वाभाविक आकर्षण है राधा कृष्ण से। भाग्य का मतलब कि ऐसे सामान्यतः लगते है यदि कोई राधा कृष्ण भक्ति के बारे में सुन के आकृष्ट होते हैं और उसमें अंश ग्रहण करना चाहते हैं, तो सामान्यतः समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के पूर्व जन्म में भी कृष्ण भक्ति की, कुछ लोग भक्ति का प्रचार सुन के भाग जाते दूर जाते, और दूसरे लोग भाग जाते हैं और अंदर जाते हैं, ओ कृष्ण भक्ति मैं करना चाहता हूं। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि कुछ लोग तो पूर्व जन्म में कृष्ण भक्ति कृष्ण की उपासना की, और कुछ लोग तो पूर्व जन्म से असुर है। विष्णु भक्त भवेदैव असुरस्तद्विपर्याय, शास्त्र में बताया गया है कि लो भूतो सार्गे लोकेस्मिन् दैव आसुर विभज विष्णु भक्त भवे दैव असुर स्थद विपर्य। दो प्रकार के व्यक्ति है इस संसार में, एक है देव, देव का मतलब विष्णु भक्त, और तद विपरीत असुर, जो विष्णु भक्ति अच्छा नहीं लगते। तो विष्णु भक्ति सर्वोच्च संस्कृति है, सर्वोच्च धर्म है, क्योंकि वो आत्म धर्म है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ममाय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, सब जीव कृष्ण के अंश है। और कृष्ण भक्ति सर्वोच्च योग है, ये सब भगवद गीता में ये सब ज्ञान आप मिलेंगे। और जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं वो परम योगी है, आप सब योगी है। कैसे योगी है? कोई ऐसे योगासन कर सकते जिसमें वो पांव तो गर्दन पर रखना है? चैतन्य महाप्रभु आप भक्ति योगी आप ऐसे ही कर सकते? नहीं लगते, पूरा आनंद में एक भी व्यक्ति नहीं है जो वैसे योग कर सकते। लेकिन आप सब परम योगी है, क्यों? क्योंकि आप हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे, आप कीर्तन योग करते, तो सर्वश्रेष्ठ योग है। और आप सब परम कर्मी है, कैसे? क्योंकि आप कृष्ण भक्ति में ही काम करते। आप परम ज्ञानी है क्योंकि आप स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं तहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वनिति समहात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत जन्मों का ज्ञान अर्जन करने के पश्चात एक ज्ञानी तो वास्तविक ज्ञानी हो सकते, कैसे? इसी ज्ञान स्वीकार करने से। किसका? कि श्री कृष्ण वासुदेव सब कुछ है, और इसलिए वो ज्ञानी भगवान कृष्ण के चरण में पूर्ण आश्रय लेते हैं। तो ऐसे अर्थात भक्ति करते ऐसे ज्ञानी बहुत दुर्लभ है। तो कैसे दुर्लभ है? तो इस कमरे में कितना है? 150 ठीक है, 300 दुर्लभ महात्मा है। तो कैसे दुर्लभ है अगर 300 है? क्या है? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। वो भक्ति जो बहुत दुर्लभ थी इस कल युग में सुलभ सुलभ हो गए। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं चैतन्य महाप्रभु की दया से। वो दया जो परंपरा में से श्रील प्रभुपाद के द्वारा आते हैं। तो आज तक आप सब आज आप डाकोर जाएंगे, और आज तक विशेषकर पूनम पूनम का दिन वो बहुत सारे लोग वो डाकोर जाते, विशेषकर पैदल से जाना विशेष क्या बोलते हैं वो विशेष भक्तिमान प्रयास है। तो बहुत सारे लोग डाकोर जाते हैं क्योंकि उनकी संस्कृति में वो भक्ति है, परंतु आप वो सब भक्तों से भिन्न है इस प्रकार, क्योंकि आप भक्ति करते हैं श्रील प्रभुपाद का मार्गदर्शन के अनुसार। बहुत सारे भक्त ढाका जाते हैं, द्वारका जाते हैं, और श्रीनाथ जी नाथद्वार जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, भक्ति भावना से जाते हैं, और वहां पर सब तीर्थ दर्शन करते, भगवान का नाम कीर्तन करते, तो विशेष भाग्य होते हैं श्रील प्रभुपाद का मार्गदर्शन से भक्ति करने, क्योंकि बहुत है भक्त जो भक्ति है, उनके हृदय में भक्ति भावना है, परंतु वास्तव में भगवान कौन है तो अच्छी तरह नहीं जानते। इसलिए ऐसे लोग जो डाको जाते हैं रांचो जी का दर्शन करते हैं और घर में रांचो जी का फोटो की पूजा करते हैं और रांचो जी का फोटो के पास साई बाबा का फोटो रखते हैं, तो इसका मतलब वो अच्छी तरह नहीं जानते कैसे रांचो जी भगवान है। जो भगवान नहीं है उसको भगवान या भगवान के समान समझना वास्तविक भक्ति भावना के विरुद्ध अपराध, एक्चुअली अपराध होता। और ऐसे भक्ति धर्म कलयुग का प्रभाव से बहुत गलत फहमी प्रवेश किया, और इसलिए बहुत सारे भक्त जिनके खून में भक्ति भावना चलते हैं तो अच्छी तरह यथार्थ यथारूप मार्गदर्शन नहीं मिलने से तो पूरा जीवन में राधा कृष्ण का भजन करके भी तो वास्तव में भक्ति में प्रगति नहीं करते। तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें से हम स्पष्ट ज्ञान मिलते तो भगवान कौन है, कृष्ण, और क्यों हम कृष्ण बोलते, कुछ लोग बोलते शिव भगवान है, कुछ लोग बोलते माता जी सर्वश्रेष्ठा है, कुछ लोग बोलते इस युग में साई बाबा भगवान है, तो द्वारपर युग में कृष्ण भगवान थे, इस युग में ऐसे कुछ लोग बोलते। तो किस लिए हम बोलते कृष्ण भगवान है, ये क्या है, एक व्यक्ति का मत है कृष्ण भगवान है, दूसरा व्यक्ति का मत है साई बाबा, दूसरा व्यक्ति का मत जीसस, तो जतो मत ततो पद, जैसे मत वैसे आप भक्ति करो, हम ऐसे नहीं बोलते। तो इसलिए हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कृष्ण ही भगवान है, ये सब हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तक से मिलते हैं। एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, एक ईश्वर है कृष्ण और सब कृष्ण के भृत्य, कृष्ण के सेवक है, शिव भी कृष्ण के सेवक है। तो ये सब ज्ञान हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तक से मिलते हैं। और भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, और कैसे भक्ति करना है, और कैसे हम अच्छी तरह भक्ति धर्म समझ सकते हैं, जिससे हम किसी भूल धारणा से वास्तविक भक्ति मार्ग से च्युत नहीं होंगे, ये सब हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तक से मिलती है। और इस शुद्ध भक्ति भावना जो हम श्रील प्रभुपाद का उपदेश से मिलते हैं, उससे हम विशेष स्फूर्ति मिलती है कृष्ण भक्ति में, इसलिए हम दूसरों को भी देना चाहते हैं। जो हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा चैतन्य महाप्रभु की कृपा, वो कृपा जो हमें मिले, हम दूसरों को देना चाहते हैं। हम पूर्ण शुद्ध पूर्ण भक्ति में पूर्ण नहीं होते हुए भी हमें चाहते है कि वो भक्ति जो हम मिले वो इतना महान है कि हम दूसरों को भी देना चाहते हैं। तो इस भक्ति भाव से हमें भक्ति करने चाहिए। बहुत सारे लोग डाको द्वारका इत्यादि जाते हैं, तो आप सब जाइए श्रवण करके, शुद्ध भक्ति वाणी श्रवण करके जाए। फिर श्रील प्रभुपाद की पुस्तक ऐसे हम वो मार्गदर्शन मिलते कैसे, मतलब हम सब जो भक्ति संप्रदाय में है सब कृष्णा ब्रज गोपिया उद्धव रुक्मिणी रुक्ष्मणी गुजरात में बोलते, उनके बारे हम सुनते हैं, ये सब भक्तों की भक्ति के बारे में हम सुनते कैसे हम उद्धव जैसे और सुदामा जैसे उनके आदर्श के अनुसार कैसे हम भक्ति कर सकते। हम जो सामान्य है, हम उद्धव सुदामा ब्रज गोपियां के स्तर पर नहीं है, परंतु वो शुद्ध भक्ति उपदेश प्राप्त करके हम उसी प्रकार शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्तों की शुद्ध भक्ति के अनुसार हम भक्ति कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी विनती है कि आप सब चैतन्य महाप्रभु की दया से, श्रील प्रभुपाद की दया से, श्रील प्रभुपाद के अनुगामी शिष्यों और भक्तों से इस भक्ति लाइन में आए हैं, तो आप श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें विशेषकर आप इसमें ध्यान दीजिए, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें का पाठ करना, भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवत, भक्ति रसामृत सिंधु, वो सब पुस्तकें से आप वास्तविक भक्ति भावना मिलेंगे और प्रेरणा मिलेंगे, भक्ति में शक्ति मिलेंगे और आप ज्ञान मिलेंगे जिससे आप समझ लेंगे तो भक्ति क्या है और अभक्ति क्या है और कैसे हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे हम विलाप नहीं करेंगे कि मनुष्य जन्म पाइय राधा कृष्ण न भजिय जाने शून्य बीस खाइन। हरे कृष्ण।